toți prietenii mei pleacă, la lacrimile mă-i încearcă. N-am mai fost de pleacă acasă, vremuri grele, numai la casă. Banii sunt pe terminate, singur în străghina cate. Am avut atâtea pivise, acum două ține sunt chise. Hai, Cristi, aici! Vine coada! Hai, coada, cașca! Haide! Să! Să! Shawty, la la la, in the middle of the spot. Shawty, la la la,